أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله فيؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اور بعض ان میں بدگوئی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہتے ہیں یہ شخص تو کان ہے، تو کہ کان ہے تمہارے بھلے کے واسطے، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مسلمانوں کی بات کا اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں تم میں سے، اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لیے عذاب ہے دردناک. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تاکہ تم کو راضی کریں، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ضرور ہے راضی کرنا اگر وہ ایمان رکھتے ہیں. کیا وہ جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کے واسطے ہے دوزخ کی آگ، صدا رہے اس میں، یہی ہے بڑی رسوائی. ڈرا کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو مسلمان پر ایسی صورت کہ رتا دے ان کو جو ان کے دل میں ہے. تو کہہ دے ٹھٹے کرتے رہو، اللہ کھول کر رہے گا اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے، اور اگر تو ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی. تو کہہ کیا اللہ سے اور اس کے حکموں سے اور اس کے رسول سے تم ٹھٹھے کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے پیچھے. اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو، اس سبب سے کہ وہ گناہگار تھے. خلاصہ تفسیر، اور ان منافقین میں بعض ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سن کر آپ کو ایذا ہو، اور جب کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سن لیتے ہیں، آپ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینا آسان ہے، اس لیے کچھ فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما دیجئے کہ تم کو خود دھوکا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو سن لینا دو طور پر ہے، ایک تصدیق کے طور پر کہ دل سے بھی اس کو صحیح سمجھیں، اور دوسرا خوش خلقی اور کریم النفسی کے طور پر کے باوجود یہ جان لینے کے کہ یہ بات محض غلط ہے، شرافت نفس اور حسن خلق کی بنا پر اس کو ٹال دیں، اور کہنے والے پر داروگیر یا اس کی صریح تکذیب نہ کریں۔ سو وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہے، جس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتیں وحی سے معلوم کر کے ان پر ایمان لاتے ہیں، جن کی تصدیق کا خیر ہونا تمام عالم کے لیے ظاہر ہے، کیونکہ تعلیم اور عدل اسی تصدیق پر موقوف ہے، اور مؤمنین مخلصین کی باتوں کا جو بحیثیت ایمان و اخلاص ہوں یقین کرتے ہیں، اس کا خیر ہونا بھی ظاہر ہے کہ عدل عام موقوف ہے احوال کی صحیح اطلاع پر، اور اس کا ذریعہ یہی مؤمنین مخلصین ہیں۔ غرض کان دے کر اور سچا سمجھ کر تو صرف سچے اور مخلص کی باتیں سنتے ہیں، اور باقی تمہاری شرارت آمیز باتیں جو سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، گو دل ایمان نہ ہو، بس اس مہربانی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں، اور باوجود اس کی حقیقت سمجھ جانے کے درگزر اور خاموشی برتتے ہیں۔ بس ان باتوں کا سننا دوسرے طور کا ہے، تم نے اپنی حماقت سے اس کو بھی اول طور پر محمول کر لیا۔ خلاصہ یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حقیقت کو حضرت نہیں سمجھتے، اور واقع میں حقیقت کو تم ہی نہیں سمجھتے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، خواہ ان باتوں سے جن کے کہنے کے بعد اذن کہا تھا یا خود اسی ہوا اذن کے کہنے سے، کیونکہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کے لیے تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں، جو کچھ سن لیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ یہ لوگ تمہارے مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی، یا ہم غزوے میں فلاں عذر سے نہ جا سکے، تاکہ تم کو راضی کر لیں، جس سے ان کا جان و مال محفوظ رہے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں، جو کہ موقوف ہے اخلاص اور ایمان پر۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی رسوائی کی بات ہے۔ منافق لوگ طبعاً اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی صورت مثلاً یا آیت نازل نہ ہو جاوے جو ان کو ان منافقین کے معافی ضمیر پر اطلاع دے دے، یعنی انہوں نے جو استہزاء کی باتیں خفیہ کی ہیں کہ مسلمانوں کے اعتبار سے وہ مثل ان اسرار کے ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہیں، ان کی خبر نہ ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو، اس میں ان کے استہزاء پر مطلع ہو جانے کو جتلا دیا۔ چنانچہ آگے خود ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالی اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس کے اظہار سے تم اندیشہ کرتے تھے. چنانچہ استہزاؤ میں ظاہر کر دیا کہ تم استہزا کر رہے تھے, اور ظاہر ہو جانے کے بعد اگر آپ ان سے اس استہزا کی وجہ پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض ہنسی اور خوش طرحی کر رہے تھے. اس کلام کے حقیقی معنی مقصود نہ تھے, محض جی خوش کرنے کو جس سے سفر آسانی سے قطع ہو ایسی باتیں زبانی کر رہے تھے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے, یعنی خواہ غرض کچھ بھی ہو مگر یہ تو دیکھو کہ تم استہزا کس کا کر رہے ہو, جن کے ساتھ استہزا کسی غرض سے بھی درست نہیں. تم اب یہ بیہودہ عذر مت کرو, مطلب یہ ہے کہ یہ عذر مقبول نہیں اور اس عذر سے استہزا جائز نہیں ہو جاتا. تم تو اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے, کیونکہ دین کے ساتھ استہزا مطلقاً کفر ہے. گو دل میں پہلے بھی ایمان نہ تھا, البتہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور مومن مخلص بن جائے تو البتہ کفر اور عذاب کفر سے چھوٹ جائے, لیکن اس کی بھی سب کو توفیق نہ ہوگی. ہاں بعض البتہ مسلمان ہو جائیں گے اور وہ معاف کر دیے جائیں گے. بس حاصل یہ ٹھہرا کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ہم بعض کو ضرور ہی سزا دیں گے, بسبب اس کے کہ وہ علم ازلی میں مجرم تھے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے. معارف و مسائل. آیات مذکور میں بھی سابق آیات کی طرح منافقی کے بےہودہ اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کے واقعات اور ان پر تنبیہ ہے. پہلی آیت میں مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور استہزاء یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں, یعنی جو کچھ کسی سے سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں, اس لیے ہمیں کچھ فکر نہیں, اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برات کا یقین دلا دیں گے. جس کے جواب میں حق تعالی نے ان کی حماقت کو واضح فرما دیا کہ وہ جو منافقین اور مخالفین کی غلط باتوں کو سن کر اپنے مکارم اخلاق کی بنا پر خاموش ہو رہتے ہیں, اس سے یہ نہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی سمجھ نہیں, صرف تمہارے کہنے پر یقین کرتے ہیں بلکہ وہ سب کی پوری پوری حقیقت سے باخبر ہیں. تمہاری غلط باتیں سن کر وہ تمہاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے, البتہ اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تمہارے منہ پر تمہاری تردید نہیں کرتے. ان اللہ مخرج ما تحذرون. اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ حق تعالی منافقین کی خفیہ سازشوں اور شرارتوں کو ظاہر فرما دیں گے, جس کا ایک واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے, جبکہ کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی. حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بذریعہ جبرائیل اکرام مطلع کر کے اس راستے سے ہٹا دیا جہاں یہ منافقین اس کام کے لیے جمع ہوئے تھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے 70 منافقین کے نام, ماں ان کی ولدیت اور پورے نشان پتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ دیے تھے, مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. و وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے سکھائیں بھی بات اور چھوڑائیں بات بھلی اور بند رکھیں اپنی مٹھی بھول گئے اللہ کو سو بھول گیا ان کو تحقیق منافق وہی ہیں نافرمان وعدہ دیا ہے اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا پڑے رہیں گے اس میں وہی بس ہے ان کو اور اللہ تعالی نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے لیے عذاب ہے برقرار رہنے والا جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے مال اور اولاد پھر فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے سے پھر فائدہ اٹھایا تم نے اپنے حصے سے جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے اگلے اپنے حصے سے اور تم بھی چلتے ہو انہی کسی چال وہ لوگ مٹ گئے ان کے عمل دنیا میں اور آخرت میں اور وہی لوگ پڑے نقصان میں کیا پہنچی نہیں ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی اور ان بستیوں کی جو کی خبر جو الٹ دی گئی تھی پہنچے ان کے پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے خلاصہ تفسیر منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی یعنی کفر و مخالفت اسلام کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی بات سے یعنی ایمان اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا یعنی اطاعت نہ کی پس خدا نے ان کا خیال نہ کیا یعنی ان پر رحمت خاصہ نہ کی بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں اللہ تعالی نے منافق مردوں، عورتوں اور اعلانیہ کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے سزائے کافی ہے اور اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو حسب وعدہ مذکور عذاب دائمی ہوگا۔ اے منافقو، تمہاری حالت کفر اور استحقاق جزائے کفر میں ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے زمانے میں ہو چکے ہیں، جو شدت قوت میں اور کثرت اولاد و اموال میں تم سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، سو تم نے بھی اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا تم سے پہلے لوگوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسے وہ لوگ بری باتوں میں گھسے تھے۔ ان لوگوں کے اعمال حسنہ دنیا اور آخرت سب میں ضائع ہو گئے، کہ دنیا میں ان کے اعمال پر بشارت ثواب نہیں اور آخرت میں ثواب نہیں، اور اسی ہفتے پھر دنیا والآخرہ کی وجہ سے وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں کہ دارین میں مسرت اور راحت سے محروم ہیں۔ بس اسی طرح تم بھی ان کی طرح کفر کرتے ہو تو انہیں کی طرح خائب و خاسر ہو گئے، اور جیسا ان کے اموال و اولاد ان کے کام نہ آئے، تم تو ان چیزوں میں ان سے کم ہو، تمہارے بدرجہ اولا کام نہ آویں گے۔ یہ تو ضرر آخرت کی وعید ہوئی، آگے احتمال ضرر دنیا کے ذکر سے متنبہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو ان کے عذاب و ہلاک کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیاں یعنی قرآ قوم تو یعنی قرا قوم لوط کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صرف صاف نشانیاں حق کی لے کر آئے لیکن نہ ماننے سے برباد ہوئے، سو اس بربادی میں اللہ تعالی نے تو ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح ان منافقین کو بھی ڈرنا چاہیے۔ معارف و مسائل، مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یقبضون ایدیہم، تفسیر قرطبی میں ہے کہ ہاتھ بند رکھنے سے مراد ترک جہاد اور حقوق واجبہ کا ادا نہ کرنا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ تو نسیان اور بھول سے پاک ہیں۔ مراد اس جگہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے بھول گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاملے میں ان کو ایسا ہی کر چھوڑا کہ نیکی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ رہا۔ آیت 69 کالذی من قبلکم میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ خطاب منافقین کو ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں آ چکا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ خطاب مسلمانوں کو ہے، یعنی انتم کالذین من قبلکم، مراد یہ ہے کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو، جس طرح وہ لوگ دنیا کی لذائذ میں منہمک ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے اور طرح طرح کے معاصی اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے، تم بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں، ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت، یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، كالذين من قبلكم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، یعنی آج کی رات گزشتہ شب سے کیسی ملتی جلتی اور مشابہ ہے. یہ بنی اسرائیل ہمیں ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. حدیث کا مقصد واضح ہے کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے لگیں گے، اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، نفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں. صلحاء امت کو اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے، اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ، بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا. وعدہ دیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، رہا کریں انہی میں، اور ستھرے مکانوں کا رہنے کے باغوں میں، اور رضا مندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے، اور تند خوئی کر ان پر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. خلاصہ تفسیر: اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالی رحمت کرے گا، جس کی تفسیر وعد اللہ میں عنقریب آتی ہے. بلا شبہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، جزائے تام دے سکتا ہے، حکمت والا ہے، جزائے مناسب دیتا ہے۔ اب اس رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور حفیظ مکانوں کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا مندی جو اہل جنت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے۔ یہ جزائے مذکور بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے بالسنان اور منافقین سے باللسان جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، دنیا میں تو یہ اس کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ معارف و مسائل، سابقہ آیات میں منافقین کے حالات، ان کی سازشوں اور ایذاؤں اور ان کے عذاب کا بیان تھا۔ قرآنی اسلوب کے مطابق مناسب تھا کہ اس جگہ مومنین مخلصین کے حالات اور ان کے ثواب اور درجات کا بھی بیان ہے۔ آیات مذکورہ میں اسی کا بیان ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس موقع پر منافقین اور مومنین مخلصین کے حالات کا تقابل ذکر کیا گیا، مگر ایک جگہ منافقین کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ بعضهم من بعض، اور اس کے مقابل مومنین کا ذکر آیا تو اس میں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، اس میں اشارہ ہے کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور روابط تو محض خاندانی اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، نہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور نہ ان پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں جو دلی دوستی اور قلبی ہمدردی کے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں، بخلاف مومنین کے کہ وہ ایک دوسرے کے مخلص دوست اور سچے ہمدرد ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ دوستی اور ہمدردی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ظاہراً و باطناً اور حاضر و غائب یکساں ہوتی ہے اور ہمیشہ پائیدار رہتی ہے۔ مؤمن مخلص کی یہی علامت ہے، ایمان اور عمل صالح کا خاصہ ہی یہ ہے کہ باہم دوستی اور محبت پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد اسی کے متعلق ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے پابند ہوئے، اللہ تعالی ان کے آپس میں قلبی اور گہری دوستی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے ایمان و عمل صالح ہی کی کوتاہی ہے کہ مسلمانوں کے باہم تعلقات کبھی ایسے نظر نہیں آتے بلکہ اغراض کے تابع ہیں۔ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اس آیت میں کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ظاہری کفار سے جہاد کا معاملہ تو واضح ہے، لیکن منافق سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے، کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ اپنے دعویٰ اسلام میں مخلص ہو جائیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، لفظ غلظ کے اصلی معنی یہ ہے کہ مخاطب جس طرز عمل کا مستحق ہے اس میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے۔ یہ لفظ رافت کے مقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنی رحمت اور نرم دلی کے ہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جگہ غلظت اسلام استعمال کرنے سے عملی اغراض ہے کہ ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے۔ زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیونکہ وہ سنت انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے۔ وہ کسی سے سخت کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِذَا زَنَتْ أَمَنْ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُفَضِّبْ عَلَيْهَا. اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی پر اس پر جاری کر دو، اس کی سزا حد شرعی پر اس پر جاری کر دو، مگر زبانی ملامت اور تان و تشنی نہ کرو. اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو، مگر زبانی ملامت اور تان و تشنی نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں خود حق تعالی نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا حَوْلَكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جاتے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بھی کہیں یہ بات ثابت نہیں کہ کفار و منافقین سے گفتگو اور خطاب میں کبھی غلظت اختیار فرمائی ہو. تنبیہ، افسوس کہ خطاب اور کلام میں غلظت، جس کو کفار کے مقابلے میں بھی اسلام نے اختیار نہیں کیا، آج کل کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس کو دین کی خدمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں. انا للہ. یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر، اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی، اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، سو اگر توبہ کر لیں تو بھلا ہے ان کے حق میں، اور اگر نہ مانیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ان کا روئے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اور بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہو رہے ہم نیکی والوں میں۔ پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ۔ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہو رہے ہم نیکی والوں میں، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل اور پھر گئے طلاق، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ۔ کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ خاصہ تفسیر، وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات، مثلا یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں گفتگو کرنے کا کفر ہونا ظاہر ہے، اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلامی ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کافر ہو گئے، گو اپنے ہی مجمع میں صحیح جس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہو گئی، اور اس سے عام طور پر کفر کھل گیا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، مگر ناکام رہے، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق خداوندی مالدار کر دیا، اس احسان کا بدلہ ان کے نزدیک یہی ہوگا کہ برائی کریں، سو اگر اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لیے دونوں جہاں میں بہتر اور نافع ہوگا، چنانچہ جلال رضی اللہ عنہ کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اور اگر توبہ سے روگردانی کی اور کفر و نفاق ہی پر جمے رہے تو اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک سزا دے گا، چنانچہ عمر بھر بدنام اور پریشان اور خائف رہنا اور مرتے وقت مصیبت کا مشاہدہ کرنا یہ دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت میں دوزخ میں جانا ظاہر ہی ہے، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار کہ عذاب سے بچا لے، اور جب دنیا ہی میں کوئی یار مددگار نہیں جہاں اکثر مدد ہو جاتی ہے تو آخرت میں تو بدرجہ اولا منفی ہوگا، اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرنا اور خدا سے عہد کرنا برابر ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم اس میں سے خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے کہ زکات نہ دی، اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے، اور وہ تو روگردانی کے پہلے ہی سے عادی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک یعنی دم مرگ تک رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدے خلاف کیا، اور اس سبب سے کہ وہ اس وعدے میں شروع ہی سے جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی نیت ایفا کی اس وقت بھی نہ تھی، پس نفاق تو اس وقت بھی دل میں نہ پس نفاق تو اس وقت بھی دل میں تھا جس کی فرع یہ کذب و اخلاف ہے، پھر اس کذب و اخلاف کے وقوع سے اور زیادہ مستحق غضب ہوئے، اور اس زیادہ غضب کا اثر یہ ہوا کہ نفاق وہ نفاق سابق اب دائمی اور غیر زائل ہو گیا کہ توبہ بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس حالت پر مر کر عبدالآباد جہنم میں رہنا نصیب ہوگا، اور باوجود کفر مضمر کے جو اسلام اور طاعت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ان منافقین کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، اور اس لیے وہ ظاہری اسلام اور اطاعت ان کے کام نہیں آ سکتے، بالخصوص آخرت میں۔ بس سزائے جہنم ضروری ہے۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت یحلفون باللہ میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کہتے رہتے ہیں، پھر اگر مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی تو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی براءت ثابت کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور انجام بد کا ذکر فرمایا۔ حاضرین میں ایک منافق جو لاس بھی موجود تھا، اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے سن لیا تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، اور تم واقعی گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، اور جو لاس اپنے کہے سے مکر گیا اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے مجھ پر تہمت باندھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں۔ جو لاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، آپ اپنے رسول پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں۔ ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔ ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے جس میں آیت مذکور تھی۔ جو لاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، مگر اسی آیت میں حق تعالی مجھے توبہ کا بھی حق دے دیا ہے، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے، ان کے حالات درست ہو گئے۔ بعض ذات مفسرین نے اسی طرح کے دوسرے واقعات اس کے شان نزول میں بیان فرمائے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ اس آیت کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یا یعنی انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے واقعے سے متعلق ہے جس میں منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی تھی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. جیسے اسی غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ معروف ہے کہ 12 آدمی منافقین میں سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اس غرض سے چھپ کر بیٹھے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچیں گے تو یک بار ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. جبرائیل امین علیہ السلام جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہٹ گئے اور ان کی سازش خاک میں مل گئی. اور بعض دوسرے واقعات بھی منافقین کی طرف سے ایسے پیش آئے ہیں مگر اس بذات یا بعد نہیں کہ وہ سبھی واقعات اس آیت میں مراد ہوں. دوسری آیت وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ بھی ایک خاص واقعے سے متعلق ہے جو ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ طبرانی اور بیقہی رحمہم اللہ علیہما حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص عالبہ ابن حاتب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں. یہ شخص چلا گیا مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی جس کا اثر ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی تو باہر چلا گیا اور ظہر عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، باقی نماز میں بھی جنگل میں جہاں استعمال تھا وہیں ادا کرتا تھا. پھر انہی بکریوں میں اور زیادتی اتنی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی، وہاں سے صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ میں آتا اور پنجگانہ نماز وہیں پڑھنے لگا. پھر اس مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا جہاں جمعہ اور جماعت سب سے محروم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کسی دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر 3 مرتبہ فرمایا یا وحی صعبہ، یعنی صعبہ پر افسوس ہے، صعبہ پر افسوس ہے، صعبہ پر افسوس ہے. اتفاق سے اسی زمانے میں آیت صدقات نازل ہو گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا 2 شخصوں کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشی کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچیں اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا. یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہا کہ اچھا اب تو آپ جائیں، جب واپس ہوں تو یہاں آ جائیں. یہ دونوں چلے گئے اور دوسرے شخص سلیمی نے جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں جو سب سے بہتر جانور تھے نصاب صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصدان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں اعلیٰ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں، اس لیے ہم تو یہ نہیں لے سکتے۔ سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کیجئے۔ پھر دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر طالبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ لاؤ وہ قانون صدقات مجھے دکھلاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات پوچھنے سے پہلے پھر وہ کلمہ دہرایا جو پہلے فرمایا تھا، یا وحی یا طالبہ، یعنی طلبہ پر سخت افسوس ہے۔ یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر سلیمی عاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے فرمائی، اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما دیں گے تو وہ صدقہ خیرات کریں گے اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق، رشتہ داروں اور غریبوں کے حقوق ادا کریں گے۔ پھر جب آپ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو بخل کرنے لگے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے پھر گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالی نے ان کی اس بدعملی اور بدعہدی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو اور پختہ کر دیا کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال بد کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ منہ۔ ابن جریر نے حضرت ابو امامہ کی تفصیلی روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے یا وحی ثعلبہ تین مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں ثعلبہ کے کچھ عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فوراً سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور اس کو ملامت کی اور بتلایا کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا اور مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق تعالی نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر طالبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے اطاعت نہ کی، اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ طالبہ ناکام واپس ہو گیا اور اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صدیق اکبر خلیفہ ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو طالبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد طالبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی درخواست کی، انہوں نے بھی انکار کر دیا اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طالبہ مر گیا، نعوذ باللہ من سیئات الاعمال۔ مسئلہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب طالبہ تائب ہو کر حاضر ہو گیا تو اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ وجہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اب بھی اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کے دل میں نفاق موجود ہے، محض وقتی مصلحت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر راضی کرنا چاہتا ہے، اس لیے قبول نہیں۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دے دیا تو بعد کے خلافہ کو اس کا صدقہ قبول کرنے کا حق نہیں رہا، کیونکہ زکات کے مسلمان ہونا شرط ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی شخص کے دل کا نفاق قطعی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے آئندہ کا حکم یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لے اور اسلام و ایمان کا اعتراف کر لے اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے خواہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو. بیان القرآن. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا, پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں, اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ, اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ, یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے, اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. خلاصہ تفسیر, یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تھوڑا ہونے پر طعن کرتے ہیں, اور بالخصوص ان لوگوں پر اور زیادہ جن کو بجز محنت مزدوری کی آمدنی کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے اسی مزدوری میں سے ہمت کر کے کچھ صدقہ نکال دیتے ہیں, یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں, یعنی مطلب کے طعن تو سب ہی پر کرتے ہیں کہ کیا تھوڑی سی چیز صدقے میں لائے, اور ان محنت کش غریبوں سے تمسخر بھی کرتے ہیں کہ لو یہ بھی صدقہ دینے کے قابل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو تمسخر کا تو خاص بدلہ دے گا, اور ویسے مطلق طعن کا یہ بدلہ ملے گا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک سزا ہوگی. آپ خواہ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں, دونوں حال برابر ہیں کہ ان کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا, ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ یعنی بکثرت بھی استغفار کریں گے اللہ تعالی ان کو نہ بخشے گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا, اور اللہ تعالی سے سرکش لوگوں کو جو کبھی ایمان اور حق کی طلب ہی نہ کریں ہدایت نہیں کرتا کیا کرتا. اس وجہ سے یہ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے, اسی پر مر گئے. معارف و مسائل. پہلی آیت میں نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر منافقین کے طعن و تشنیع کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقہ کا حکم دیا گیا, اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تھے, کوئی مال ہمارے پاس نہ تھا, اسی مزدوری جو کچھ ہمیں ملتا تھا اسی میں سے صدقہ بھی نکالتے تھے. چنانچہ ابو عقیل نے آدھا سا تقریباً 2.25 سیر صدقہ پیش کیا, دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے کچھ زیادہ صدقہ کیا. منافقین ان پر طعن و تشنیع کرنے لگے کہ کیا حقیر اور ذرا سی چیز صدقے میں لائے, اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں, اور جس نے کچھ زیادہ صدقہ کیا اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے ریاءً لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی سخر اللہ منہم میں جزائے تمسخر کو تمسخر سے تعبیر کیا گیا ہے. دوسری آیت میں جو منافقین کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے, اور کتنا ہی استغفار کریں ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اس کا پورا بیان آگے آنے والی آیت لا اصلی علی احد منہم کے تحت آئے گا. المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحق قل نار جهنم أشد أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. خوش ہو گئے پینے والے اپنے بیٹھ رہنے سے جدا ہو کر رسول اللہ سے اور گھبرائے اس سے کہ لڑنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں اور بولے کہ مت کوچ کرو گرمی میں تو کہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی. سو وہ ہنس لیویں تھوڑا اور رویں بہت سا بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے. سو اگر پھر لے جائے تجھ کو اللہ کسی فرقے کی طرف ان میں سے پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی تو تو کہہ دینا کہ تم ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے. تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہلی بار سو بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. خلاصہ تفسیر: یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا. دو وجہ سے: اول کفر، دوسرے آرام طلبی. اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم ایسی تیز گرمی میں گھر سے مت نکلو. آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز اور گرم ہے. سو تعجب ہے کہ اس گرمی سے تو بچتے ہو اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ کفر و مخالفت کو نہیں چھوڑتے. کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے. سو ان امور مذکورہ کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑے دنوں ہنس کھیل لیں اور پھر آخرت میں بہت دنوں یعنی ہمیشہ روتے رہیں. یعنی ہنسنا تھوڑے دنوں کا ہے پھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا. ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کفر و نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے جب ان کا حال معلوم ہو گیا تو اگر خدا تعالیٰ آپ کو اس سفر سے مدینہ کو صحیح و سالم ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے. گروہ اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ بعض اس وقت تک مر جائیں یا کوئی کہیں چلا جائے اور پھر یہ لوگ براہ خوش آمد و دفع الزام سابق کسی جہاد میں آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں اور دل میں اس وقت بھی یہی ہوگا کہ عین وقت پر کچھ بہانہ کر دیں گے تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگرچہ اس وقت دنیا سازی کے طور پر باتیں بنا رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا محافظ ضمیر بتلا دیا ہے. اس لیے نہایت وثوق سے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد میں نہ چلو گے. اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن دین سے، جو کہ اصلی مقصود ہے چلنے سے، کیونکہ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا اور اب بھی عزم وہی ہے، تو خواہ مخواہ جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو؟ بلکہ مثل سابق اب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو واقعی پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں، بوجہ عذر کے، جیسے بوڑھے اور بچے اور عورتیں۔ معارف و مسائل۔ اوپر سے سلسلہ منافقین کے حالات کا چل رہا ہے، جو غزوہ تبوک میں حکم عام کے باوجود شریک نہیں ہوئے۔ مذکور صدر آیات میں بھی انہی کا ایک حال اور پھر اس کی سزائے آخرت کی وعید اور دنیا میں آئندہ کے لیے ان کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دینا اور آئندہ ان کو کسی جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ہونا مذکور ہے۔ مخلفون مخلف کی جمع ہے، مخلفون مخلفن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے متروک، یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے سے بچایا اور جہاد میں شرکت نہیں کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس فضیلت کو پا سکیں، اس لیے وہ تارک جہاد نہیں بلکہ متروک، کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو چھوڑنے کے قابل سمجھا۔ خلاف رسول اللہ، لفظ خلاف کے معنی یہاں پیچھے اور بعد کے بھی ہو سکتے ہیں، ابو عبید نے یہی معنی لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے ہیں، حقیقت خوشی کی چیز نہیں۔ بمقعدہم، یہ لفظ یہاں مصدری معنی میں بمعنی قعود ہے۔ دوسرے معنی خلاف کے اس جگہ مخالفت کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے، اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے بلکہ دوسروں کو بھی یہ تلقین کی کہ لا تنفروا فی الحر، یعنی گرمی کے زمانے میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کا حکم اس وقت ہوا تھا جبکہ گرمی سخت پڑ رہی تھی۔ حق تعالی نے ان کی بات کا جواب یہ دیا، قل نار جہنم اشد حرا، یعنی یہ بدنصیب اس وقت کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر جو جہنم کی آگ سے سابقہ پڑنے والا ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ کیا یہ موسم کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے؟ اس کے بعد فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ہسو تھوڑا رو زیادہ۔ اگر کہ بصیغہ امر لایا گیا، مگر حضرات مفسرین نے اس کو خبر کے معنی میں قرار دیا ہے، اور بصیغہ امر ذکر کرنے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ایسا ہونا حتمی اور یقینی ہے، یعنی یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کی یہ خوشی و ہنسی صرف چند روز کی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے رونا ہی رونا ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاءوا فاذا انقطعت الدنیا وصاروا الی اللہ فلیستعنفوا البکاء بکاء لا ینقطع ابدا۔ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دوسری آیت میں لن تخرجو کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم مذکور صدر خلاصہ تفسیر میں تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ لوگ اگر آئندہ کسی جہاد میں شرکت کا ارادہ بھی کریں تو چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، وہ ارادہ بھی اخلاص سے نہ ہوگا۔ جب نکلنے کا وقت آئے گا تو اس وقت پہلے کی طرح ہیلے بہانے کر کے ٹل جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جب وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کو خود بھی کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت حال ان کو بتلا دی کہ تمہارے کسی قول و فعل پر اعتماد نہیں، تم نہ جہاد کو نکلو گے نہ کسی دشمن اسلام سے میرے ساتھ قتال کرو گے۔ اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان کے لیے بطور دنیاوی سزا کے نافذ کیا گیا کہ اگر وہ سچ مچ کسی جہاد میں شرکت کو کہیں تو بھی انہیں شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔